A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Merhaba sevgili Kırık Plak Kulübü sakinleri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Eğer olur da beni soracak olursanız sakin ve sıcak bir yaz geçirmiş kaplumbağa gibiyim diyebilirim. Aslında geçen sezon bitirmeyi yani bu sezon program yapmamayı düşünüyordum. Yoğunluktan dolayı iki ayağım bir pabuçta ucu ucuna program hazırlamak istemediğimden tabii ki. Başka bir nedeni yok ancak... Suat dedi ki abi gel daha yapacağımız çok şey var seninle. Ve rüşvet olarak ki rüşvet almayı da vermeyi de hayatta sevmem çay ısmarladı. Ben de ısrarlarına ve ısmarladığı çaya kayıtsız kalamazdım. Arşiv odama girdim, onca plağı sildim temizledim. Sizlere bu sezon neler dinleteceğimi düşünürken çat kapı Adil arkadaşım geldi. Ve dedi ki abi ne düşünüyorsun? Ben seni ezber bozan abi olarak tanımlıyorum. Ezberlediğim 30 grup vardı sayende 300'e çıktı. Popüler olanları herkes biliyor ve dinliyor. Sende herkesin tanımadığı isimlerini bile duymadığı plaklar var. Onları çal ve ezber bozmaya devam et. Johnny C. and the Blazers'ın Inferno'suyla ezber bozmaya devam edelim mi? Kırık Plak Kulübü'nde garaj gruplarını dinlemeye bu programda başladık ve önümüzdeki sezon boyunca sık sık yer vereceğiz garaj gruplarına. Sparkless'i dinliyoruz, Hipsville 29BC. We'll be right back. Royal Coachman ve Killer of Man. Royal Coachman'ın ardından Glass Man'a kulak veriyoruz. Any Old Time. Even though you made me cry when you say goodbye, I will take you back into these arms of mine. Any old time. Yeah, yeah. Any old time. Yeah, yeah. You took away my happiness, left me loneliness. Bizde de bir deyim vardır ya, it it yer. Sweet Young Guns, Dug It Dug diyor. Standing on the corner when the sun arises, getting Ve Cheers. I need you. I've got the strangest feeling 'cause your loving so appealing to me, girl. I feel it in the motion that our loving's got the notion to be, girl. Household Sponge ve Scars. Oh, Ben Franklin's Almanak adlı şarkılarıyla şimdi de Ryan James'i dinliyoruz. Kırık Plak Kulübü'nde Cleaves of Lavender Hill, Play with Fire. Substantial Evidence, Late Angel. A girl with her face turned backwards, smiling so no one else can see. And deep in the tangles of her mind, she cries for the one she longs to be. ve Fish and Chips, Four Times Faster. Plak Kulübü'nde garaj gruplarını dinlemeye devam ediyoruz. Jack London and the Sparrows. If you don't want my love. If you don't want my love, if you don't want my kiss, I'll get a girl who'll treat me better than you. And I'll just like you should. Ve Burgundy Blues, I'll Take You Back Again. Girls like you that make me feel ve Tony Reeves'i The Cast Phase eşliğinde dinliyoruz. I Love The Way You Walk. I love the way you walk. Geçtiğimiz sezon bolca dinlediğimiz Ruth Brown teyzemizi bu kez de R&B Blues adlı şarkısında dinliyoruz. Well, it's over, all over. Don't have to cry no more. Cause the reason for my crying I'm glad, so glad, baby. I'm glad as I can be that I've found out. Plak kulübünde bu kez de garaj kız gruplarına ve müzisyenlerine bir kulak verelim istedim. Linda Gayle, I Got My Mojo Working adlı şarkıda dinliyoruz. Mojo working, but it just won't work on you. ve bir diğer garaj kız gruplarından Lady and the Tramps. Unutulmaz House of the Rising Sun. Doo-wop adı verilen rock'n'roll dönemine geçiş örneğini Boz Tones grubundan dinleyelim. Mop It Mop. Kırık Plak Kulübü'nde Latin Rock örneğimizi de Black Sugar'dan dinleyelim. Viesito. Evet, programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken Mark Evi dinleyelim. I Want To Say. The Escorts, Next to Now Here. I tried to hold us together. There ain't no use. Lloyd and the Village Squires. Hear what I say. You told everyone you and I are through. Everybody knows you found somebody new. You said you were mine, I had nothing to fear. You lied when you said those words in my ear. Oh, hear what I say. Seeing you with him, walking arm in arm. Love within your eyes, revealing your every charm. Come back to me, don't leave me this way. I'm leaving it all up to you. Say you'll be mine, start all over again. Forget the past, I'll be waiting till then. Oh, hear what I say. Ty Wagner, I'm an old count. Boss gone 7 years ago. Both fathers left their homes a row. Light bright is awfully dim. I'm a no count, just like them. It sticks through. Ain't had a haircut in 4 years. You can't even see my ears. Set me free. Said sorry, that's the way it's gotta be. I was so broken up I couldn't talk. Grab my things and I took a walk. No count, no count, you better move on. No count, no count, you better be gone. No count, no count, I'll show your face. I'm a no count, I gotta leave this place. I don't wanna be around no more, baby. Ve Kırık Plak Kulübümüzün bugünkü son ismi Rice Sanders and Friends Karate. Bir getting too close for comfort, man. I'm warning you, baby. Move over. You know I love you, baby. All I want to do is kiss you, honey. Okay to dance if you want to. I said dance, not wrestle. Oh! Karate! Ooh, I love your sweet, tender skin. Put your head on my shoulder, will you, baby? Bugün ilk programımızdı. Haftaya ikinci programımızda birlikte olmak dileğiyle. You can kiss me. I can. Kiss, that's all. I know. Sure do, baby. Marry me? Oh no, let's wait. Oh, she loves me. A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.